Suplement diety Climea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stan wyjątkowy przy granicy Polski z Białorusią pomógł w opanowaniu napływu nielegalnych imigrantów, mówi szef MSZ. Planowane na jutro spotkanie ministra z protestującymi medykami ma mieć roboczy charakter. Od dziś szczepienia przeciwko COVID-19 możliwe są także w szkołach. Wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przy granicy Polski z Białorusią znacząco pomogło w opanowaniu napływu nielegalnych imigrantów do naszego kraju, mówi szef MSZ Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji gości w Rydze, gdzie trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych i obrony Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Minister Rau podkreślił, że Polska jest gotowa stawić czoła rosnącej presji migracyjnej na swojej wschodniej granicy. Białoruski reżim nie zanieka stosowania swojej taktyki, zatem musimy być gotowi na jeszcze większą presję migracyjną. Jednakże jesteśmy świadomi tego, że bronimy nie tylko naszej granicy państwowej, ale również granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i liczymy na wsparcie ze strony każdego kraju członkowskiego. Obrona granic Polski i krajów bałtyckich jest jednym z głównych tematów rozmów w Rydze. Planowane na jutro spotkanie z protestującymi medykami ma mieć roboczy charakter i na razie premier nie będzie uczestniczył w żadnym spotkaniu, powiedział minister zdrowia. Udziału szefa rządu w rozmowach domagają się protestujący. Adam Niedzielski poinformował, że po jutrzejszym spotkaniu będzie kolejne w czwartek na forum Komisji Trójstronnej. Dodał, że w obliczu wielu postulatów najistotniejszy jest dialog. Skoncentrujmy się na tym, co jest możliwe, co możemy zrobić razem, co możemy przeprowadzić właśnie w takim duchu dialogu. Zapraszam jeszcze raz stronę społeczną Komitetu Strajkowego na jutro na godzinę 13. Bardzo liczę, że to zaproszenie zostanie przyjęte, ale jednocześnie też zapraszam na spotkanie zespołu trójstronnego, które również odbędzie się w tym tygodniu. Jutro mamy zaplanowane rozmowy z ratownikami medycznymi. Dialogiem społecznym z pracownikami służby zdrowia oraz rozwojem i kształceniem kadr medycznych będzie się zajmował nowy wiceminister Piotr Bromber. Wyraził on nadzieję, że na dialog ze służbą zdrowia i pacjentami w atmosferze zaufania społecznego. Podkreślił, że jednym z jego celów będzie reforma systemu kształcenia lekarzy. Mówi się o brakach kadrowych, o tym, że ograniczone zasoby ludzkie w dużej części determinują te problemy, z którymi się teraz mierzymy. Stąd też dalej będą podejmowane działania w kierunku zwiększenia liczby miejsc na kierunkach lekarskich. Jesteśmy za tym, by ograniczyć liczbę specjalizacji. Jesteśmy za tym, by otworzyć się na propozycje właśnie ludzi młodych. Zadaniem nowego wiceministra zdrowia będą rozmowy z protestującymi pracownikami służby zdrowia. Od dziś szczepienia przeciwko COVID-19 możliwe są także w szkołach, tych, w których zgłosili się uczniowie, nauczyciele czy rodzice. Szczepienia odbędą się w szkole podstawowej nr 12 w Białymstoku. Dyrektor Anna Satuła uważa, że przeciwko COVID-19 powinno się zaszczepić jak najwięcej uczniów i nauczycieli. Po pierwsze, będziemy wszyscy czuli się bardziej bezpiecznie. Po drugie, najważniejsze jest to, żebyśmy mogli uczyć się nie zdalnie, nie hybrydowo, tylko w sposób stacjonarny w szkole. Jest to bardzo ważne, chociażby ze względu na stan psychiczny, na rozwój fizyczny dzieci, też pracę nauczycieli, bardzo trudną pracę, jeśli przechodzimy na nauczanie zdalne. Chociaż minął w tej chwili tydzień, to my już widzimy, jak dużo rzeczy trzeba odbudowywać. Szacuje się, że przeciwko COVID-19 zaszczepionych jest w Polsce około 30% nastolatków, a województwo podlaskie jest pod tym względem na jednym z ostatnich miejsc w kraju. W Paryżu rozpoczyna się proces byłego szefa ochrony i doradcy prezydenta Emmanuela Macrona. Aleksander Benali odpowie za akty przemocy i za nielegalne korzystanie z paszportów dyplomatycznych. Sprawa, ujawniona 3 lata temu przez media, wywołała jeden z najpoważniejszych kryzysów w prezydenturze Macrona. Były współpracownik prezydenta Francji, 30-letni Alexandre Benalla, jest oskarżony o pobicie 2 demonstrantów podczas pierwszomajowych pochodów w Paryżu w 2018 roku. Dziennik Le Monde ujawnił wówczas nagranie, na którym widać szefa ochrony prezydenta brutalnie bijącego mężczyznę leżącego na ziemi. Zarzucono mu także korzystanie z paszportów dyplomatycznych w celach prywatnych oraz nielegalne posiadanie broni. Grozi mu do 7 lat więzienia i 100 000 euro grzywny. Proces potrwa do początku października.

I zdaje się, jeszcze panu się coś przypomniało do tych śmieci, o których mówiliśmy po południu? Zapytali kiedyś takiego pana starszego, jak segreguje śmieci, czy w ogóle segreguje. No oczywiście, segreguje. Segreguje na takie, które się dadzą spalić, albo się nie dają spalić. No takie mało śmieszne, ale z życia wzięte chyba jeszcze niestety. 11 minut po godzinie 14, słuchamy audycji. Trójka do trzeciej. Słuchamy jak słuchamy, ale także gramy na gitarze. Co się ma kurzyć znowu? Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Ooh. Sleeping in, fake sick, smoked a had a kid, don't belong, I'm a punk, hello world, you suck. Cause I was an angel face, baby. Mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted down, but they got up! Na początek taki był niewinny, tak sobie delikatnie tam plunkali, a tu proszę, masz ci z takimi przesterami. Uch. Same czternastki na zegarze teraz właśnie. Mówiliśmy o aplikacji przypominającej o odbiorze odpadów komunalnych. Państwa korespondencja w tej sprawie to już, żeby wyrzucić śmieci, potrzebne są aplikacje i podpowiedzi z telefonu, do czego to wszystko zmierza. No konkretnie, żeby nie zapomnieć wystawić kubła ze śmieciami. Problem można rozwiązać bardzo, bardzo prosto. Jeżeli zapomnimy wystawić śmieci, możemy je sami odwieźć do punktu odbioru. No to takie proste rozwiązanie, bo jak słyszeliśmy, dyspozytor mówił, że ci, którzy jeżdżą odebrać te śmieci, być może, że to są śmieciarnicy, nie będą tak jeździli w tej z powrotem, bo kierowcy są wyczuleni. Przypomnę pytanie, podpowiedź, cóż to znaczy, bo próbowaliśmy także rozszyfrować. Już było parę odpowiedzi, cóż to znaczy, że kierowcy, może niekoniecznie śmieciarek, ale w ogóle kierowcy są wyczuleni. Co to znaczy? O to także pytaliśmy. 2 2 7 3, numer telefonu 3 do 3 @polskieradio.pl, także mailowo i smsowo 71335. Być może jest tym bardziej jej, bez ciebie za to nie ma mnie, bo ty to łóżko, w którym śpię, spokojna noc i dobry dzień. Ona będzie wszędzie tam, gdzie siebie znieść nie umiem sam, wysysać. sam krew, dosięgam dna, wie gdzie mnie szukać. Ciągle przypominasz mi, że nie mam szansy być jak ty. Ona jak noc kryje mój wstyd, bez słów wybacza. Może jestem bardziej jej, lecz gdy ze strachu modlę się, to tylko myśl, że jesteś gdzieś, przynosi ulgę. Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać. Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona. Mogłabyś zaakceptować i przemienić mnie w anioła. Pospiesz się, ratuj mnie. Nasi kierowcy w ogóle są nieczuli na przepisy, na co są wyczuleni, co to w ogóle znaczy. Takie było pytanie, ale bardzo proszę, proszę korzystać. Kontakt z nami na trzy sposoby. 19 minut po godzinie 14. Obok nas. Seniorzy w sieci to projekt przygotowany z myślą o potrzebach współczesnych seniorów. W jego ramach trwają właśnie rekrutacja na bezpłatny kurs dla osób 60+ z całej Polski, podnoszący kompetencje cyfrowe. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Seniorzy wbrew powszechnym opiniom coraz więcej czasu spędzają w internecie i odkrywają w nim nowe możliwości, mówi Teresa Ziegler z Wałbrzycha, zaangażowana w projekt Seniorzy w sieci. Te osoby, które mają czas i chęć, to jednak no, chcą się w tej sieci pokazywać i rzeczywiście wykorzystują ją czasem do maksimum, czasem może nawet aż za bardzo. Kiedy przeprowadzaliśmy, ja tu jestem jeszcze też w takiej Dolnośląskiej Społecznej Radzie Senioralnej i tam stworzyliśmy taki zespół cyfrowy senior. Przeprowadziliśmy taką ankietę, oczywiście zdalnie, bo to te czasy. Wypełniło nam tą ankietę ponad 100 osób i rzeczywiście się okazało, że seniorzy bez względu na to, gdzie mieszkają, są grupą, która korzysta z internetu i która chce swoje umiejętności polepszyć. Celem projektu Seniorzy w sieci jest nauka bezpiecznego korzystania z zasobów internetu. To jest chyba bardzo ważna rzecz. Ja mam doświadczenie też w pracy takiej stacjonarnej z seniorami zupełnie od podstaw, więc to jest też jedno z pytań, które zawsze się pojawia w naszych rozmowach, spotkaniach czy konsultacjach, czyli co zrobić, żeby to było bezpiecznie. No i tu rzeczywiście Seniorzy w sieci, sam projekt jest bardzo dobrze skrojony, ja bym powiedziała, pod takie potrzeby. Są tam poruszane tematy, które interesują właściwie każdego. Bezpieczeństwo, jak te hasła tworzyć, jak szyfrować, jak rozróżniać wiadomości prawdziwe od nieprawdziwych, gdzie sprawdzać źródła, co zrobić, jeśli się pojawia mowa nienawiści. Właśnie trwa rekrutacja na bezpłatny kurs dla osób 60+ z całej Polski, mówi Joanna Bulandra z Rybnika, ambasadorka Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E, prowadzącego ten projekt. My mówimy w skrócie, że to jest taki kurs edukacji medialnej, ale to nie chodzi o to, że uczestnicy tego kursu mają się przygotowywać do tworzenia mediów. Przede wszystkim mają wzmocnić swoje umiejętności w zakresie korzystania z mediów cyfrowych. No a ponieważ mówimy o mediach cyfrowych, więc dobrze by było, żeby osoby, które zgłoszą się na ten kurs, były jakoś tam obeznane w internecie, miały konto na Facebooku, choć nie jest to tak bezwzględnie wymagane. Uczestnicy kursu nauczą się bezpiecznego poruszania po sieci. Być może seniorzy nie zdają sobie z tego sprawy, ale to jest bardzo potrzebne. Bardzo często wręcz jesteśmy poddawani zalewowi informacji. No i starsze pokolenie to było tak wychowane, że jak coś gdzieś jest napisane, to znaczy, że to jest prawdziwe i że można w to wierzyć. A okazuje się, że w dzisiejszych czasach spora część tych informacji jest po prostu dezinformacją. Ludzie tacy otwarci i niekwestionujący, nie sprawdzający tego, co do nich napływa, bardzo często mogą się czuć zagubieni, znajdując informacje na dany temat zupełnie sprzeczne. Czy jeżeli coś wydaje się nam podejrzane, to czy można to w jakiś sposób sprawdzić? Czy jeżeli w mediach społecznościowych ktoś wpisuje się pod naszym wpisem albo robi sam wpis taki jakiś bardzo kontrowersyjny, to może warto wiedzieć, i umieć sprawdzić, czy konto, z którego jest ten wpis pisany, jest kontem prawdziwym czy fałszywym, bo okazuje się, że jest jednak sporo takich kont fałszywych. Czasami jest tak, że widzimy jakieś zdjęcie i wydaje nam się, że świadczy to o jakimś fakcie, a może się okazać, że to zdjęcie zostało wykorzystane w nieuprawniony sposób, być może nawet przerobione i po prostu służy głównie temu, żeby wprowadzić nas w błąd. Więc jak sobie radzić w takiej sytuacji? W jaki sposób mogę zachować swoją anonimowość? Czy są jakieś możliwości, żeby wpływać na ustawienia swojej prywatności, żeby nie dzielić się danymi osobowymi, bo przecież one zawsze mogą być wykorzystane przez osoby, które do tego nie są uprawnione i skierowane przeciwko nam. A w jaki sposób można się zapisać? Zgłosić do kursu możemy się przez internet. W przeglądarce w adresie wystarczy wpisać e.org.pl. Tam właśnie już są wszystkie informacje, wystarczy je po prostu przeczytać. Ja tylko dodam, że każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat potwierdzający udział w tymże i nabyte umiejętności. Te zgłoszenia są przyjmowane do 28 września pod adresem, jak słyszeliśmy, e.org.pl. E jak Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E. 24 minuty po 14. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Wszystko na swoim miejscu, jak to u Dorsów i smyki, i dęciaki. No, człowiek jakoś tak wyczulony na takie dźwięki. Właśnie pytałem, co to znaczy, że kierowcy są wyczuleni? To, że oni są wyczuleni, to znaczy tylko tyle, że są pozbawieni jakichkolwiek uczuć i po prostu, no, dlatego lepiej do nich nie dzwonić. Czuły barbarzyńca, nie czuły jak kierowca. No, nie wiem, czy to akurat nam pasuje, ale szukamy dalszych rozwiązań i wytłumaczeń, dlaczego tak właśnie. I to nie tylko kierowcy śmieciarek. 28 minut po godzinie 14. To się tyczy też rowerzystów. Z pozdrowieniami od pani Barbary. No bardzo dziękuję. Też o rowerzystach zdaje się, że chyba tam niektórzy kierowcy mają sobie do powiedzenia, do pomyślenia czułe. A propos tych wyczulanych właśnie. istnieje takie przekonanie, że kierowcy są uczuleni na używanie kierunkowskazu. Wtedy inni kierowcy dostają spazm, to jest ten objaw alergiczny. Niektórzy kierowcy są uczuleni na rowerzystów i to się objawia głównie używaniem klaksonu bardzo często. Na autostradach bardzo często jest używane mryganie światłami, bo nie mamy wolnego pasa. Typowy objaw alergiczny, da się to odczulić. Bardzo często się to odczula pieniędzmi poprzez oddziały policji i drogówki. To jest wszystko do wyleczenia. No właśnie, normalnie kierowcy otrzymują rozgrzeszenie przy dystrybutorze, a tacy, no właśnie, dodatkowe i jeszcze punkty karne za to. Bardzo dziękuję za Państwa sygnały. Czekamy na kolejne. Dwie dwójki, siedem trójek, numer telefonu, trójka do trzeciej małpa polskiradio.pl, adres mailowy, no i jeszcze smsowo 71335. Powiedziałem trójka do trzeciej? No tak, do trzeciej 28 minut. Już za chwilę kolejny ciekawy temat. Przyszłościowo-przeszłościowy. Chciałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu, tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty, a ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal, a ja bardzo, tak, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Być może jutro kibice podczas meczu siatkarskiego będą tak ojojać. Oczywiście myślimy o kibicach drużyny przeciwnej. Żeby nie było, że nie. Za 25 minut 15 przeniesiemy się na chwilkę do przeszłości. I to jakiej? Przez dwa weekendowe dni w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła na Podkarpaciu przygotowywano średniowieczne i jeszcze dawniejsze potrawy. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa ubrani jak prasłowianie pracownicy placówki i rekonstruktorzy z Krakowa raczyli zwiedzających smakami przeszłości. Było wiele zaskoczeń, także takie, że główny kucharz opowiadający o prasłowiańskich potrawach nazywa się Scott Simpson. Bardzo często było coś w stylu albo kaszą, zrobione jako kasza, albo coś bardziej zrobione na polewką, więc krupnik. I do tego rzucono bardzo dużo zielony liszcz, to co było w sezonie w danym chwili, bo nie było supermarketa. Do tego też, zależąc od sezonu, takie korzenne warzywy, No i czasem mięso, tylko że mięso było rzecz, które było symbolem dobrobyt i bogactwo. Ilość mięso było dużo mniej niż dzisiaj, a było raczej na specjalne okazje. Tu mamy coś, co wygląda na pierwszy rzut oka jak wystawa chwastów z działki. To są zioła, które można spotkać na pobliskich łąkach, polach, na bagnach. Tak jak je spotykano tysiące nawet lat temu. Tu widzę na przykład czarny bez, nawłoć. Można jeszcze tutaj znaleźć prawoślas, można znaleźć ostrożeń warzywny. To wygląda jak oset zwykły. Dokładnie tak, bo to jest oset w zasadzie, natomiast ma takie dosyć mięsiste liście, które wiosenną porą można zjeść, tak jak szpinak, delikatnie go dusząc. A tu mamy powiew luksusu wczesno-średniowiecznego. Miody pitne, które tutaj mamy na sołach. Bo pan jest miodosytnikiem. Miodosytnikiem, tak. Miody pitne są znane już od czasów słowiańskich. Gościły na stołach pierwszych piastów. Miód pitny był tak ekskluzywnym i drogim produktem, że nawet stosowano go często jako środek płatniczy. Te są już gotowe. Tak, te są już pieczone. Z kuchni polowej przenieśliśmy się do pomieszczenia z epoki brązu. Oczywiście jest to super konstrukcja. Na środku palenisko. Ryby z pobliskiej rzeki, ropy, okonia tutaj sobie wędzimy. Mamy też mięsa różnego rodzaju, które podwędzamy, pieczemy na naszej takiej pradziejowej patelni, czyli po prostu na płaskim kamieniu, dobrze rozgrzanym kamieniu. A ten garnek jest gliniany, tak? Tak, to już są gliniane naczynia wzorowane na tych znalezionych tutaj w czynicy. No jest to glina, kruchy materiał, prawda? Twardy, no ale stojący w żarze i wytrzymuje. No tak, no to doskonale można w nim zagotować jakąś polewkę, wodę na przykład. Tutaj mamy takie coś, to jest czajnik taki. Zanim człowiek wymyślił naczynia gliniane, to musiał sobie radzić inaczej, prawda? Wykorzystał do tego prawdopodobnie skórę. Pojemnik ze skóry. Wypełniony wodą. Dzieją się dwa kamyczki i zaraz je wrzucimy do tej wody. Ona po prostu powoduje, że ta woda będzie niemalże gorąca. Dokładnie tak jak teraz elektryczne czajniki, że jest plastikowy pojemnik i grzałka. Grzałka. No coś takiego, prawda? Kamienie prawie do czerwoności rozgrzane. Łapiemy takim specjalnym przyrządem. Czyli dwoma patykami. Tak, i wrzucamy do pojemnika. Ona. I jeszcze jeden. Ciach. I grzeje nam się na kawę z żołędzi. Na kawę z żołędzi. Smaki przeszłości w skansenie archeologicznym w Trzcinicy. Paweł Madej, kierownik tej placówki. Można w ogóle odtworzyć smaki przeszłości? Jest to dość ciężkie, ponieważ dowody archeologiczne są dość skąpe. Możemy oczywiście próbować odtwarzać poprzez badanie na przykład szczątków, które pozostały po zwierzętach, które były hodowane przez tą ludność, po pozostałościach roślin, które pochodzą z wykopalisk. Wyniki tych badań pozwalają nam w jakimś stopniu rekonstruować dietę ludzi z przeszłości. Kawa z żołędzi? W prasłowiańskim grodzie w Trzcinicy koło Jasła na Podkarpaciu smaków przeszłości kosztował nasz reporter Janusz Jaracz, który już nie może doczekać się przyszłorocznej odsłony imprezy. Zgadną Państwo dlaczego. Dzień dobry, czy ja się mogę wypowiedzieć jako kierowca śmieciarki? No bardzo proszę. Przede wszystkim prosiłbym o społeczeństwo nasze polskie o szacunek dla naszej pracy. Bo my pracujemy, wypada deszcz, gdy świeci słońce, gdy jest mróz, a nikt tego nie potrafi dostrzec. A jeżeli się spóźnimy, nie dojedziemy, no to jest wielki alarm wtedy. Proszę to przekazać. Słyszeli Państwo? Przekazujemy i oczywiście, tak jak Pan powiedział, szacunek. Nie żaden tam szacuneczek. Nie, nie, nie. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Yellow people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. They were friends at school. Trzecim Polskiego Radia za 14 minut będzie 15. Wczoraj dla Kościoła katolickiego i jego wiernych było wielkie wydarzenie. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. O tym sporo mówiliśmy także w serwisach informacyjnych, na naszej antenie, w pozostałych audycjach. A dziś zastanowimy się w reportażu, czy i jakie znaczenie ma dziś beatyfikacja. Sektor pierwszy, drugi,

też nam się temat wywiązał. Naprawdę jestem dumny z Państwa korespondencji. Kiedyś byłem administratorem wielkiego osiedla. Spotkałem się z taką odpowiedzią, a wyznaniem wręcz, a propos wywożenia śmieci. My jesteśmy czyścicielami. Wy jesteście śmieciarzami. To widać. I jest taka prawda, niestety. No niedobrze, że widać. Niedobrze, niedobrze. A ta dyskusja, czy rozmowy, czy rozważania rozpoczęły się od niewinnej takiej bezpłatnej aplikacji przypominającej o tym, by wystawić kubeł ze śmieciami. 2 2 7 3 także w sprawie kierowców. Otóż według mojej oceny, a jeżdżę za kierownicą już kilkadziesiąt lat i polskich kierowców toczy choroba objawowa, która nazywa się wyprzeć. Za wszelką cenę, w każdych okolicznościach. Taki motyw, który napędza polskich kierowców, a to się kończy często właśnie tragicznie, to są nerwy, to jest szarpanie. Im, że tak powiem, lepsza marka samochodu, to ci to już muszą wyprzedzić, bo ja nawet jakby za chwilę miał skręcić, zjechać gdzieś w boczną drogę czy coś, to jak on nie wyprzedzi, to jest tam, nie wiem, ta choroba po prostu się, czasami tak wydaje się, że i umysł jest przyćmiony przez tą chorobę. I to zaraźliwe właśnie, bardzo dziękuję panu za sygnał. I zazwyczaj tak rzeczywiście jest. Wyprzedza, a później pierwsza w prawo. No coś w tym jest. Kącik poezji własnej słuchacza Janka Wierszoklety, rymowanka prawie już na koniec. Janek po weselu, sił nie ma dziś wielu. Łapką pomacha, a za chwilę piętnacha. No pięknie, nawet się ładnie to wszystko zrymowało. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Audycję przygotowała Monika Suszek, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, sygnały od Państwa odbierała Małgorzata Łukowska, a w imieniu całej naszej uśmiechniętej drużyny za uwagę dziękuję Piotr Łodej. Za 6 minut o 15 serwis, potem popołudniowe zapraszamy do trójki. Dziękujemy i do usłyszenia. Spiritual hand, a brother I can't shake. It's getting more than I can take. And in this restless, this fatal place, we only got each other.